destiny. You're my revenue. You're the reason that I breathe. You are all that I believe. Ilahi, Ilahi, Ilahi, Mola. है खुदा एक तेरा मेरा है एक फलसफा खराब दोष मद होश तेरे इश्क में मैं शराब तेरे इश्क में मैं शराबू